نغه نور خلکو سیوا جرمونه شروع کی. رومبه قانون په ملک دا پکار نه چې مجرم باندې نرمونه شي، که قتل کړي چې قتل لیکړي شي، که زنا کړي چې رجم لیکړي شي، کوه دکړو کنه دکړو چې کوړو واد شي، غلا کړو لازم دې فری کړي شي، نیکان خلک ود نام کړي اته کوړو دی واد شي وغیرہ. نو بیا ملک ور چې امر راضي کنه راضي. دویم قانون د غلط جماعت سره د غلط خلط خطر دله فرنه نه کړي، ځکه غلط دی او ته نه کې ته مشهور خسړ یا مولا یا عالم اته غلط خط تر ته کینی فاته فای فرد راځي. نو هغه جرمونه کوي او استاد وایي بچکی وایي بچردا خو نیکان خلک دی، نو ته تی جدا شه ته ورته ډله مه جوړه چې رد پې کول شي. دریم قانون چا چې نیکان خلک بدنام کړی وي انو هغه له سزا ورکړي شي، آئنده لپاره سزا ورکړي، ځکه نیکان خلک چې بدنام شي د دین نه اعتماد اوچت شي، د قرآن سنت نه اعتماد اوچت شي، اور قرآن سنت چې اعتماد اوچت شي په ملک بیا زیاتېږي. بیا څلورم قانون، خدای مکه که ته فقط یو غلط جماعت کې مخکې داخل وي او ته پته ولګې نه چې دا مشرکان دي یا بدعتیان دي یا مداهنین دي سست دي، هر چا سره جوړ پیدا کوي، منافقان دي او یا روافض دي صحابه بدوي، دارنګه یا یهودی صفات دي پکې د پیغمبرانو بدوي یا د امامانو په لګي، نو اینا جدا شته تا خوړه کې دا ښه جماعت دی او د فتوله جدا شته. نه کله چې دا څلور قوانین بیان کی څلور اصول، نو بیا واقع د افق راوړي. واقع د افق هغه چې ام المؤمنین رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها باندې الزام لګېد او منافقان پہ لګول، اشاره دې طرح کدا څلور قوانین دي جاری نه کړ په ملک، نو د کښالو خلک د دین ستنی صحابه کرام امهات علما امامان دا بدنامیږي، او کدا څلور قوانین دي جاری کړ نو دای بچاو بوشی چې د امامانو د صحابه بچاو شي، نو دین مضبوط شه، دین مضبوط شه ملک مکه وخت خپل امن راشي، ورنه بیا به زیات شي. وکړه افق چې خلاصې تفصیلی بیان شي، نو آیت نمبر 27 نه رسو تر آیت نمبر 33 پورې دا پنځه شپږ آیتونه دي. په دې شپږو آیتونو کې په دې اوو آیتونو کې و آداب ذکر کړي چې په دې و آداب باندې عمل وکړي شي. یو آداب پردي کور ته باندې دي بغیر د تپوس نه بغیر اجازه نه، کله تر کور دی کله ماما کور دی کله رور کور دی کله خور کور دی کله دوست کور دی، چې زین اول ور وټکو یا ټالای وا ابیا سلام علیکم وای زرا شما ایو شرازا، کچره لار سه پایز پر می خلک نی غیر محرم خلک نی لړبشه، اگر ته توج له ګوتری کا پردای خدمت کرنا سی چې دی ګوز بیا د لګډټ د شي پردبان شي را بشه، دغه کتنه شاته دی پر دغه خدای باندې نظر لګي، دی په تا نظر لګي، نظر دا نظر د نړۍ جاسوس ته او د بیماره جوړې د عشق. دویم قانون دویم ادب او دغه لړ بند شو، یو شیطان دویر لار کودری گا او سو خوصای کو کن کور تواتیم نشته چه سومی نیچا کرا، نو اوس دا بلا رو لار او تماشی کو دو جوٹای ٹیم دو سکول دو جینا کو یا دو درد خط دو ٹیم دو درد دو ٹیم دو لار کو لار تماشی کو. نو اللہ قانون راو لے گایت نمبر 30 کے چه قل للمؤمنی غضو من افسارم، سڑی چه پردائی خدینی پلا رکے نو سر دکھتا کی پردو خط سر دکھو دی، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، او خدای چې فردي سړوي دي نو سر دې کته کې سترګې دې کته کې سړو ته نه ګوري. دا غلنه باندې شو چې تا نو بل نه کولای خدای ته وایي چې ستدې په لاره دا دور خپل جامې جوړې کړې دي او دور ګران سوټ دې اغستې چې دا څوک نه ني، نو فائده څه شو نو دا بورکل لري د مخ نه اپو بو اچي صادر بو بو اچي، مطلب چې ما دې جامو شو شو شي الله کوم راو دې چې نه ودی درنه به خبر نه علا جوبین بلاره چې دې خبر ضرورت فارا لوی صادر دا نتاو کی چې دې زینت دا جامی دا دې فټی شي مخ په پټای پټای چې جامین پر شنتر پیسو پر پنسین چا تخکار نشي دا غلنه باندې شو شیطان بلل کولاوي دارامي توبه اخذ دوی چې پلار دی باندې دی چول دی دا چا ته وخا کنه باندې به چول کښن ته وبا ته وشه نو الله وجه پلار باندې خذ دي ضرورت باقی نه نو پردا کې باندې اده خذ په چا باندې ولا درنا بيرجلهن بيولا ما فينا من ذاتنا اته برکت استدا کوم دي اجدا پلار دي د زمکه له وخت بین راغ لري د سړو د خود په چالو سړو په چال باندې دي چې څوک د دې د کالو شرنګ وانه ولیداران په دې قیاس کیږي چې په لار دي چې اتر ني له کول چې سپېمو ته سړو سپېمو ته دي اتر ویم لاړ نشي دغه ک د چا سړي سپېمو ته دي اتر وی لاړ دا د شل کدي سرزنا او شو یو رات کړه دا چې کور ته راځي په کار چې بیا ولامي دا کدا په جنابت کړه په غسل کړه دالنه باندې شیطان بلل کولاوي نوجوان الګ نوجوان شه جنې فغله شه ناغه تړک او سفې چې دې خطا ودې سم نه آزاد چا تر لین دن جوړ کا اوس خو آسان طریقه ده موبایل کې نمبر وها وها وها چرته به کې وګراو دي اکثر دا موبایل کې نمبر وراشي ها ګران نمبر دارنګ نمبر دي دارامیان دي په دغه تر دینه کول نه دی فکر دنانو دا چې دا کښه نمبر چت کی سوچ او ته پوره معلومات نه چې دا به ضرور نمبر دی امه خاون نمبر دی امه فلار نمبر دی انا غیر نه بغیر دا نمبر چتول جنا کول فرق نه دی اده ک بیا غ مرضیان په کیوی مرضیان کینه نو مرضیان به دغه شروع نه کوي نو څه پینځم قانون او تر سپینځم ادب او داخلي چې جنې پیغله شو یا له ځوان شو نو فور نه ورکه چې دغه نه خلاص شي د ګپونو ورکو د پردو سړو د ګپونو د پردو جنې کور ګپونو خلاص شي چې معاشره دې بچي نو چې دا لړ باندې شیطان بلن کولاوي شیطان ته وو حد کړی د مهاجو ندي اب کور کو نو کر وی غلام به یا غلام وي انا هغه ته وسوځي شي اجر تا خو دې پرېږده ته وټو نو دغه شاته په دې کور کې د سړي کې جنا کوي ته وي د دې کور ولا د کار سره لین جوړ کا اکال کې غلام نو کری نو دې کور جنا کو سره لین جوړ کا نو و تا خو دې ما ته دې نه غلام نو ته دغه شاته نو قران کریم دارینو باندې ک غلام د عقد کتابت کوي چرما خلاص کا ما آزاد کا په پیسو په کیسټونو باندې کچې کال کې ودور در کوم یا میاش کو ودور در کوم آزاد کا دغه لن باندې شو بیا بلن شیطان کولوي دا جن دی او دا کاری دی او دا نوشتي دا مخلوق طالب نه پکې بازار نه دی مریدا نو دا ځان ته جنہ کایم بیا چې کې دی بهای خطرې اغدا ته جنہ کایم خصوصا کاغې نه وړي چې موږ یو کاغې وړي چې موږ نو به نفرې او باز جنہ کای داتي چې وای یار من هغه قدرتي دې شریف وي ادا ته موږ لیدلې ډېرې چې پلار مجبور کای په دغه کارونه باندې اکثر به او تختي وکړو او تختي اچې غلط ځای ته لیږي نو تختي نو پلار مو شرمې ځان مو شرمې دا وا ادا چې بیان کړو نور پتی بیا ترغیب د قران او اشاره دي تا چې په دې احکام باندې په دې آداب باندې په دې قران باندې هغه تر عمل کولی شي دغه تعلق د قران سره نو اوس آد نمبر 35 درسته دا 35 36 37 38 39 40 دا آیاتونه دي پنځه آیاتونه په دې کې درې مثالونه پیش کړي یو مثال دا هغه چا پیش کړي چې هغه د سورت نور قران ته کېناستل او سورت نور دا آداب او دا قوانین یې زده کړل او په دې باندې عمل شروع کړ ان دد دې زړه کې الله وړاندې پیدا کی اگر نه د پدې مخ باندې ښکاری هر چاته صرف عملي شروع کړل او تر دور باندې فرض کورون ته دې دارګي مجرم باندې نرمي نه کوي غلط جماعت سره نه وزه کیږي اگر جماعت سره وزه شو غلط سره وزي دي نه ان دد پیړه پیړه کې یو وړاندې پیدا شي قران کریم اکرنا د به مخ باندې خار شي او کله چې دې پر تبیان شروع کی بیا نور اغانو دا بي صاحب دي لمبه بي صاحب مومنانو دا که چا چې حضور نور باندې عمل شروع کړي الله نور سماوات لفظي معنا اور بیا په دې کې اوس خبرې کوم الله نور سماوات الارض ادا رڼا ور کوم کې اسمانونو لا اسمانو او زمکو لا نور بغد منور الله رڼا کوم کې اسمانو زمکو لا اسمانو الله زمکو لا مثل نوری صفات رڼا ته الله فضلت مؤمن کې په قلب المؤمن ابن مسعود معنا کوي رضی الله عنه مدارک معنا کوي په قلب المؤمن صفات رڼا ته الله فضلت مؤمن کې کمشکات لکه یو تاخوی یو تاخوی تاخ درې او ته مو او ته درې نشته خو خا په کورو کې درې وو لوی درې به کې به دار کې به درې او پای کې به پیاله او چانکونو کې وځو په کور کې چاته هم نه کوي او څو د الماره اخري سیستم بدل شي په مارو کې شیان به بخوا به درې په زړو کورو کې جوړو په دې کور کې زړو کورو کې به درې وي مشکات درې ته وي فیا مزباهونا په دې کې وړي وي ال مزباهون دغه دی وا فی دجاج فی شیشه کې وي ا دجاجته د شیشه داسې صفاوي کانا کوکبن تبوای چې دا ستوره د دنیا زلیدون کې فرقیدون کې یو قدو بلو لشی دا دیوا من شجرت مبارک من زیت شجرت مبارک دا تیلو دونه دا برکت والا دا خینا زیتون جیش دا زیتون اونا دا لا شرقیت نا نمشرق تر تر پسوری که ولا غربیت نا انا مغرب تر تر پسوری که یا طول عرف نور لگی یا قادو زیتو آن قرد دی تیل دی اونه یو دی او چپڑک وی چپک وی ولو لم تمسسوا نار اگر چنی و تر تر اور اگر تیل دور سپادی چگه چمکی گا اللہ دیویل دیو چا بلا کرنا دا اگر تیل نرنگان رو دی چمک کئی نور اچی اور و تو لگی دیو بلشی نور نالا نور را دا دا فاتر را بیا خور رنگان خوری چافیرا دا الہ عمل نی شروع کرده دی مخ نفت لگی اجودی مخ پڑا کوئی اچ کلا عملم شروع گئے بیان شروع بیا نور علا نور یاد اللہ لنوری لا رخی اللہ توفیق ورکی اللہ پا طرف درنا خپلی من یشا آغا چاچے سوکو غاڑی یا آغا سوک چو غاڑی اللہ دوار مانی دی وادربو اللہ امسال ابیانی اللہ میسال دفار دا پویول دا خلقو واللہ بکل شنا دیم اللہ فرزیوان پوازات پدی آیت کے یو سو خبر دا کئی یو دا دا کئی چی فائل دا نور سو دے اولی کئی فائل دا نور امکتا دا بٹ کیوں کئی پدوے مکر خر کیوں نی کئی قابل دا نور یو کر کیوں نی کئی فائل دا نور امکتا دا بٹ کیوں کئی غدا مکتا خالی پر دے دوے مکر خر کیوں نی کئی قابل دا نور یعنی قبل اون کے دا نور دیتا امکتا دا بٹ کیوں نی کئی قابل او درم تولی کئی مقام دو قبولیت د دی نور پا بدن دو مومن کے دریشو سلورم لی کئی سبب دو قبولیت د دی نور دیدم دوٹی کیو لکھے مخدا خیلی کئی پینزم ادا چی دا نور دستان جوڑ شده دا پینزم مولی کلا اوس راتونی کوي فاعل نور زمخ دونی کوي الله الله نور سماوات ارض کنا الله رنا اور کوي قابل د نور چې را قبلم کې څوک دی نه تولی کوي مؤمن قابل د نور مخ د مؤمن بیا مقام د قبولیت په بدن د مؤمن کې د نور اي تولی کوي قلب د مؤمن رد مؤمن بیا سبب د قبولیت د دې نور آیت وی کوي مخه ته د دې مؤمن همت یا دې الله نور مې شاهد کو ته اشاره کوي چې دې همت کړو قران راغلو ګرمه کراته شپه کې پاتې ده اذنانه وی نارینه راتلو د خپل همت کړو الله توفیق ورکړو بیا او پینده بولی کئی داران رسن جوڑا شویده دانور رسن جوڑ شویده ناغی تولی کئی اغی تولی قرآن و سنت قرآن و سنت دا من زیت شجر مبارکت دینا مراد قرآن و سنت تری علاش پوش اس بیسال دار اسی بیسال دار شد گویا که اللہ وی د مومن په سینه د مومن د سینې نه تعبیر کړل په مشکات سره د مومن د سینې چې دا یو تاخ دی یو درې دی مصباح د مومن د عقیدې نه تعبیر کړل په مصباح سره دیوا ادا دیوا کم نه فی زجاجا د مومن د زړه نه تعبیر کړل په شیشې سره دکه شیشه چې کم نه ا په شیشه کر خرادین او چکر حفراج بیا سمیګنا ان مومن دا اذرن تعبیر کړل په شیشه سره ا د مومن د تر د فاقوان نه تعبیر کړل چې کأن کوكب دوریون د مومن تر د استفاده د قران له سپاړه په کار کړل نه فدا کل ذکر لمن کان او قلب چې زړه پاکی کنا خپل دیو کې تل کم راغلی دی یا دی عقیده کې دا دیرت دا عقیده کم راغلی یو قد من شجر دی مبارکت بولو نیش دا دیو دا تیلو دا اونی دا خین برکت والا قرآن مبارک دی واشه کتاب انزلنا الیک مبارک نو مبارکت کې نه دا برکت والا چې زیتون اونه دا نو دی رته دا عقیده راغلی دا د قران او سنت نه ا د قران او سنت دا عقیده دور دا چې لا شرقی دی ولا غربی نه په مشرق ته رسول راتلی شي ته تیار په کشت راځي ا نه د مغرب نه یو اونې چا په ډاګ ولاړوي د سار چې بنور راخی جو ډارک پاغي لګي او ما دیگر چې نور پریو دی ډارک پاغي پریو دی دا ټول د باب ارنا کې ولاړا نو د قران او سنت دا عقیده چې دا بالکل صفا سترا دا بالکل صفات ته دې کې څه اخفاء فدې کې شک شو نشته قران چې کما کې ذکر را بالکل صفات او دې دا او لیک او دا رات ته څنګه راغلی دا ها یکان زید او یذو او صرف دا عقیده دې بدن تر راغلی دا صرف عقیده راغلی دا او تر نور وي دا احکام او منل نو د دې د تر نور د احکام ا د قران دی اخیری د دې په لړ کې وسارو کو یوزیو یا کار دې دا یوزیو ا د دې فرکیږي د عقیده دا د دې فرکیږي چې ولا لم تسنار د دې له روخانه شو اگر دې له عمل نه شروع کړ بل ته بیان نه شروع کړ په دې لړ هغه څه فرکیږي نو چې کله سپاشي نو په دې مخ باندې هغه سر ښکاری دا مخ چې دا زړه رډار دی ښا دا د زړه شوروم دی د مخ ته سړی ګور پته لګي د ښه سړی د بد سړی دا نه چې سپین به نه بخ سړی نه تور به لکه مخ نه به پته لګي سترګو کې به حیاي په مخ کې به چمکي اجي به حیاي نو سپین سړی به د سترګې به څه پترنګي وي د دې صفاتونه چرته بیا سر صفات کو بیا موږ پوښي قاتل تر دلان و بیا و چې د مخ نه سن پته لګي سترګو نه سن پته لګي نو د دې سترګو د مخ نه د غسړې پته لګي د غسرانه چې مخ کې یو چمک پیدا شي هغه چمک سي دا د زړه غ صفایدا اجه پلی د انسان په مخ باندې یو دا غو پیدا شي منحوسیت غو دي کی نو حوسیت غو دي کی اگر چې سپین سړی وي سپین خدای خو چې پلی ته وي پلی سړی ا قران ته نکي په دې مخ باندې نو حسد کو نه پیدا شي تاسو وګورئ خیر ځان ته وګورئ چې قران دا نوې راغلی تاسو د شیشه کې باندې ته کتلې کزنه نه کله کانه اوس یا سور تاسو لري او ذات اوس وګورئ په دې مخلوق کې سفر راغلی کنه که زړه دې کو هغه هغه دغه سور شوی دې که تور او کې سپینوار راغلی هغه نور هم یې راغلی دا قران هغه نه غانه هغه سره دې جنکای ځان خلک کوي په میکافون باندې الکان تر خورګې په میکافون قران ته کینه قران کریم په پړه د مخ بل خېسته کی او شر په ګرای چې عمل به پکې کچر دغه شاته قران ته کینه او نور ته کې نغ بیا نه ټیکي بیا ولر بدرنګي مولا ته ورسبن بندر باندې جوړيږي کله چې عمل دی پېنی نو شکل به رواني ګور بیا بندر به چې عمل په شروع کې نو مخبر خبره کیږي او ذاتل ها دغه عقیده څنګه اثر کړه يهدي الله لنور دا دا غیبتو پوښ په مثال باندې څو څو پوښ او دې بیا د معنا کوم ښا دا ګور دې ګرام مثال لخوا به انتها ګرام مثال دی خدا شر قران لبی الله او چت مقامات ورکی دا دغه کمال چې شه به آسان کړه ا څوک چې دغه په طرز باندې لګی نه غاسانی اګه نور ترغه بغیر سره شروع کی حضرت دې پر ترترو زم ملګر په کتلی تاسو کتلی چا وی کپی دا ته ور تفسیر چې سور ور کو اردو علی کنه بای والی ور کپی پوښ دا چې ما په ګټو دی د پی مونږه کتلی ما زبام دا مرض یو سمودا ما به ور شو قران خو زبا دې نو تفسیر چې تفسیر ما مونږه کنه ما نه بار خطا شو خدا دا اوس سم شو ګډ ور شو فن نه کوي د شریف قران تفسیر کدا کمال دی چې دا آسان دی نور تفسیر نه باندې خلاص کی او کنه چې ته نو تفسیر ګورې ارته د نور مليان نشول ګړل شو هغه د شیخ طریقه ايته کم اخکاری هغه ویره شه شیخ اعلان کې شیخ ما په خبره چې منګه تقریر دوه توسو تفسیر خلاصه بیان شپږ سو تفسیر تقریر شه قران په خپل کتلې دا غي نه چو بیا مولانا ته چې توي مولانا ته هغه مې اوس سل دو سو تفسیر هم کتلې علاوه مر مولانا سره مجلس لس دوری کړي مولانا سره نو داغي ټول خلاصہ خپل زګور ما تفسیر خپل ګور به او بیان مه نه پر په درجه په قران کې راکو ما خلاصي را باسم خدا نه پلان کې دا تفسیر دا پلان کې دا وړي دا اته کې اوسړي په ځان شکی شکی با سړي دا په ځان شکی چر دا خلق ما ته جوړ عالم نه وي نو به ما پلان کې دا تفسیر دا وړي دا خلق دا خې چې ما مطالعه دې نه ته ادب متعالکم الانک ایسو سعودی شل قران طریقه دا ډیر اسانه ډیر مزیدار اکه دغه شان کې تفسیر نه ګوري ارته باندې را شي ما ګوري ایس تفسیر کچر غواړ چې موږ قران خدمت وکړو انده تفسیر دا دا ډیر لوی تفسیر دی شل قران دا او بیا معنی ته ګوري الله نور سماوات و الارض الله روحانه کوم کړي اسمانونه وکړي نور مصدر و ما ته اسم پایل الله منور الله روخانه کوم کې آسمان او زمکو لرا مثل نور صفات رڼا د الله په زړه د مؤمن کې په قلب المؤمن کمشکاتنا لکه او تاخوی د مؤمن سینا لکه او تاخ د په بدن کې فیا مزباهم په دې کې دیو وی دیوا د مؤمن عقیده اغل مصباح د غډیوا فیزو جاجن په شیشه کې شیشه د مؤمن زړه اته جاجو دا شیشه داته پاکه صفاوی کانا کوکبونه ته وای چې دا یو ستوره ده د مؤمن زړه په مثال د ستوره دوری پرکیدون کې د مؤمن له کې کیدا راغله اړې پرکیږي دا فرق دړو د پرکیدو غاثر په مخ کار شوی یو قدو بلو نشی دا دیوان من شجرتین یا من زیت شجرتین دا تیرو دهونی مبارکتین برکت والانا چا دا زیتون اونا دا زیتون نمراد قرآن سنن دا عقیده تراغل قرآن سنن دا لا شرقیتین نمشرق تر تر پسوری که آچه نم چنور دا مغرب تشی دا پسوری کشی اونا چا دیوال نمراد مشرک ته ډکه وکړي یا د غټي اون نه مشرک ته ډکه وکړي نو کله چې نور واوړي زوال کی نو د غټي کی باندې سور راشي مات د ماس پکې نه وته او کله ډکه د دیوال نه مغرب ته چا کړلی یا د غټي اون نه مغرب ته کړل شي نو په دغه باندې سار کې سور وي به کوم اونه باندې نور نه لګي دا غي تیلوم خني دا غي میوام خني خوګوم نی او ترقیم نه کوي نو دا دا شه دا ثونه ده چې لا شرطیت نه نہ مشرق طرف نہ بزرگ کی رہا مشرق طرف نہ بزرگ انا مغرب طرف تو لرز بن ور لگی نو دات اون یہ غتی تینو خواگومی او پاکومی یا کاد نہ دعا دا د مؤمن دا عقیدی تعریف کوي. قریب دی تیل له دیونی دا عقیده چې د سینه کې ولا یو دی او چې چمک وای دا چمک په مخ کار شي ولم تمت سنور نار اگر چې نه رسره تو تور دیواله بل شي نه را او د په زړه کې غرنا رااله عمل لانه شروع کړي صرف قران او تر نور وي په دې باندې نه عمل وکاله کبل نه نه بار بچا کړل ته بی اجازه اپردو خلطا با نو گورو ما او دارنگی پا مجرم با نرمی نو کوما او غلطی پاڑای که من داخلی کم او که غلطی کم دو پریدم انا دو پری مخ کی او دو پڑا کی را راشی اگر انا دو پری مخ کارشی نور نالا نور اچه عمل شروع کی بیانم شروع کی بیا نور نالا نور را دا دا فاضل رنا بیا خور راگا نشان اولی چا پیرا شغلی که شغلی باشه بزا یهدی اللہ و لنوری توفیق کر که اللہ لنوری خبال رنا طرف تا من یشا دیشا فایل بدا من کخا آغا چالا چو گواری گواری خبال اصلا یعنی دا قیمت دا دیمت کرو چی دا کوارٹرول نمراتا پشپا زنانوی راتلی با یونرشتای نبراتلی ورطفرون نبراتلی سربولنپور نبراتل سیڈیتاو نبراتل اجازباد نبراتل گلدارنگ دا گربار نبر چار تین دو نبراتل دا شادان نبراتل داشن دا لر لر دا نبراتل دا ممندو نبکی گاڑی را دی ممندو نا چونی مولیمه که تاقی تلار نا او سب را دی ناقی امت کرو پر یو ځکه چې پېښمنه یو کې یو دم رواني کوي دلته موږ نږدې خلکو بيغم دي هغه د کم کم نه را دي بیا چې ختم شي بیا یو نیمه ګټه په لار باندې لګي نو دای د دې وجه کم خلک چې لر نه راځي نه غي خز ده کوي دا تجربه هم کوي کوي کم خلک چې سور لر نه زیات را دي اي تکلیف لري نه غي ته خز ده کوي هغه کم چې نږدې وي نه غي خنه شي دا کول دا نوټ کې ځان سره ځکه دغه باغه بيغم چې موږ در شروع کړ دې را فاتي مخلاص وي او د سکی دې بسنس دکی ادا چې لر نه را دي دې تکلیف زیاتی دارنګ څوک مسافر شي دې پسې چې کور نه فریخ دي بچی فریخ دي ورونه فریخ دي عدل تک دی ری دي ما غي ته خز دکی د دې وجه نه اکثر وګ د کور خلک نشي د کوله د کور خلک نشي د کوله وردان دا نوٹ کوي ولای تکلیف نشته ای نور تکلیف لري یاد الله لنور توفیق ورکړي الله رڼا خپل ته من آچاله شا چې وغواړي خپل اسلام یا من شا چاله چې الله وردو امان دي ریشا فایل الله هم کېدی چې ریشا فایل من هم کېدی شي وړومبی معنا کې من مفعول دی ادوی معنا کې من چې فایل دی وادرب الله الامثال یاد الله لنوری لارخی اللہ توفیق رکھ اللہ خپل رنا تا منیشا آو تو جواری خپل اسلام دا فائل شا ادوی مانا لارخی اللہ یا توفیق رکھ اللہ خپل رنا طرف تا من آغا چالا شاید آس مفعول شا چاو جواری اللہ دا مرتبرا خدا پاک ارتو گنو باری خوا خپل کتاب لہ اللہ ارتو گنو باری چې چا کې ګندې غندرا ولي دا جدا خبره چې اوسره بد نصیب وي الله را ولي اده بیا کوششونه کی دې تش راغله او تش لاړ دې تیار اړې تیار و لاړ رڼا له الله را اوسه تیار کړا پلیت راغله او پلیت وته ده وادرب الله الامثال ابي ان الله مثالنا د فرد په یو د خلکو چې خلک کوی شي څوک ته کوی شي په دې مثال تقریبا ټول پوښي کچا فکر کړی نو پوښي وای کچا ته تیر سبقونه زده کړی هغه زده کړی اکر تیر سبقونه غفلت کړی نو اوس په دې سب پوښي او کالم نه پیږي دادا کا چکر چې همت پکې وی اجه دې په دوخ بوخ بو کوي اسار څنګه موږ چې دې ودې شي بیا دا دوه کې دور دې خوندې دې سورې دې کې خوب سره کوي په خوب باندې زونه دا شي چې خوب چاته کړو خوب درته سمړ شه منګه د دنیا د فرتاده خفیت موجود دی موږ د دنیا د فر پیزه کې د شپږ شوره به موږ مسلسل میخو دا کوم له به ور ټایم راکو ټریلې به هم چلو ور ټایم به راکو بل ټریپ به راکو نیم دینار ټریپ دور لار لکدیر نو اخلي جانگیر پوری نو پدی گمشل دویش ٹرپ کو دروازه شل دویش ٹرپ تی صاحب کا دغه تو 800 نو تو ٹرپ پک کی تو دور وخت جانگیر پوری دروازه دا موږ شل دویش ٹرپ پیندیش ٹرپ پکو دا کوم لبی نیم دینار ٹرپ راکو دا لادیش راکو نو موږ رود شپ منډی منډی کو سپیډ پکو دی غړ دا غړ فل سپیډ وښه ډوډۍ ومنګ ته په دغه پرته ډوډۍ ورا کړه کپنه ورا نو په سیټ باندې تا کې ول دي غړ دا ته خو لپ رائټ هینډ ډرایور نو دی لپ ته هم ته بنا ته نو دی تر په پر سیټ کې وکړه تلکاری ا ډوډۍ باندې په دې مخه تا کې وکړه وړو په جولای کې نوړۍ باندې کولا بار ادي په کوم وکړ مخه ته وم کړ او نوړۍ باندې شن کړه وبوم راځکوي دنیا نوکر اچ جیت راشی کنا یو دور د پکې سره شپا ورس کار دی د سیمټ جیت براته چرتا سیمټ دا کانی د سیمټ په راړ نو وی چې دور د شپا ورس دا به زم ګور د پتو شو جیت راغلو ای نشته اوس بیا نه د بیا ما نو زی په کې برتې کړو نو چې لاړ نو تیار نو نو تیار مو خو غټ غټ ریلې چلو دې مس پاس شو رور ملال تا کو دې خفیس لاره ده دې پکې دا دیم جیت لګیلو ودې جس فارم آرام سره هغه به ټریلی به چوټره باندې کېدا فایبان به پینشل پینش منټه لګېدا نو چې سره پین ټریلی باندې مخ کړو دی بلان دی ودو خبر پارم اعظم خو چې لاړو پیپ ته وودریو او یو غړب به چې پکې به یو شیرا وګورم ویزا شابا یو منټ به زموږ آرام نو خو دې دل پکې نو یو را دوش په خو می کار وکا پورا فل بلش پاور به بیا کار وکا سره باندې سم چوروي اډوړه دکه شرفو موز غالبا نو نه موز نو در اوناسی خبره من غو موز نو شروع کړ په مولا موز نه وړي دا فوج من بالغ شنو د مصر یو عالم نه چاته بوزو کا بیا وسړي چې پیندیش کار موز نه کړي اند د راکشته او د خو مسلمان شه وی چې تر اوسه موز نه کړي د خو مسلمان شه په دبا نه غنی چې قضا نه دا کوي دغه شان د مصر عالم ولا جواب نو مونږ ته فرض ما په وخت کې خیر چې درې مرو شو اوس ګاډه مې ودرې ودرولې یو ګاډه مې مخې ته پیپ ته ولاړ دی نو هغه ګاډه دی اوتره او جو ما ته دغه ډب را کړی ګاډه چلا ما چې ګاډه شو ګیر مرګه بیا ودې شم او جټای رتا ته جټای باندې دی دا جټای کوم دا چې جادو نو درې خدا دې زمنګ به کور نه دنګ ځای لکه دا مرګه دوه چته نه درې چته دور چت ځای نشین نه ګاړو زمارو ان شوړې اسوک را غلې جوړ مالې ټیلا را کړم ګاړې بند کړې ما ته ایت پاس پاس دې وکړو ایسته دې وکړو اول ایت را کوس خوشا او د ګاړې د ټیر نه مخکې نه دا غسین ته دریا ته دوره په غاړې ته دیوال نه غدي غسین ته که جیل دوه طرفه کې درې نو دور تقریبا یو فوټ ځای پاتې ما ښا بدور یې روا اوس ما دا بدل کتلې شیشی هم باندې زګ شی هم باندې ساتلې الته دوړې به راتلې د سیمټو سپینګ میم ټول باندې اوس ته پرې باندې د سیمټو د دوړې پرته په دې باندې نو خبره په دنیا پور کولا بجو را نه نو ګاډ مې بل سیټ ته ودرو ودیشو مې وی پات ما نه پاسم وی پات ما نه پاسم نو کوم نه کوم بالکل ما نه کوم زکه کې آرام نو اکی بالکل دینور کو دا و چې زمونږ به ټریلو کې ومنګ د شپې ورځ دوه د څلور پیزه شپه ورځ به چلیدو اګه به دوره و چې د فارام وې طرف ته کینا یو لاس مې ورته دی یو ټلا او په خپل و چې ته چل ته ورته نو شی به و چې ته غړب چې خالی بشه دلته برابر یو پیپ ته پیپ اکثر خالی نو مې چې کم دوه ګاډ مخ ته ولاړ نو پیپ ته بودم اوبم په دوه منټه کې به نمبر راغی دوړه د دوش به چې موږ مسلسل کارو کړو شه نو بیا ما دا خو مرګ دی بس بس به کار تنخواه مې ته موانه صدقه دوه درو ما بس ها یو یو یو جدر ته موږ خلاص کړو یو مخلاص کړو درې دې کې مخلاص یو جدر چې څنګه خلاص کړو هو مې لامل ویلې شاوې بیا راځم او هو هو نو چې بیا هم دوړه دې کارو کړو بس هغه پیزو شپه ګرو تنخواه ما ته پریو ما نه اخلم تنخواه ما بس ما معاف کړئ لاړم ته نو دا خبره مې دوی پر وکړه چې دنیا لپاره موږ دوره سخته اختیار کړې دي دا اوس چې کوم خلک دي امریکای ته دي انګلینډ ته دي دا په لارو باندې چې تاسو وایئ په ترک کو سره څه څه کیږي څور تکلیفونه دي د دنیا لپاره ان قران نه ورته او میاشو تکلیف نشي برداشت کولای اوګي لوګي اوګي تندي رواني اوګي او تګي رواني په مې په سیندونو کې رواني کله ډوب شي کله د دنیا لپاره نو دا خو سورې د الله باندې ګانو دیک لگی ما تو کہ انشاءاللہ قرآن با تدشی و دک کشان خلق با تبیاناتی داشتان من مستاد بجان بناس بہو ابولان سے تو پس خیدو دک کشان با تخلق ناسی بیا دیان لوی درجہ کر بلا نیشت خواب لولی خلق با تناسی بیا خلقی مت با کوئی تاسو گران کارنے اکتاب جو خوب بکو نو خوب والا کارنی شکو خوب والا بدا کشان پاتی وادرب الله الامثال ابیانی اللہ مثالنا لنا دا فرد پویول دا خلقو دا مثال فرد پویول بی واللہ بی کلشن علیم اللہ پر زبان فوضات تے فی بیوتنا هیو قدو بلولش دا دیوا فی بیوتن فاغ کورون کے جادن اللہ جو کم کرد اللہ ترفان چپ ادت مند کرش دا کورون بیوت نمبر مساجد دی خواه جماعتون دقیقه دو قرآن دو بیانو زی جماعت دی و اللہ بیوت والی راڑا دقیقه اللہ تا پتو چه دمانه بدا سراشی چه جماعت که بخال قرآن دو پری بی یاد دی وجنا هچه بعد پا جماعت که خوبا مولا بیان که کنا الکان ماشومان جنکای زنان دی بس کئی دی بے کورون کی بیانا کم کور که چی قرآن بیانی گی دا جماعت پاو کم کرے کم دائی که چی قرآن بیانی گی دا مالا جماعت پا دا کئی لیکن جماعت کسی جماعت خودش عبارت لنا عبارت فارد ہے که دیشی جماعت جوڑ شد فارد قرآن دی چی پایی که دا قرآن دردو نکی چی قرآن درد سے بنش دا خو جماعت دی نو ہاں دا خو جماعت نی دا خو بس شد گرجا با تو فی بیوتنا بلو نشدہ ڈیوی یعنی بیانو نشدہ قرآن فی بیوتنا پاکورو کے جو کب کرے اللہ جو انتر فاچی ذات بند کرش ان اللہ رفا بیاد الكتاب اقوان یہ حدیث کے برازی ما اجتماع قوم فی بیتن بیمین بیوت اللہ نراجمہ کی سکسان پیوکور کے دا اللہ دا قرآن یتلون کتاب اللہ چلون دا اللہ کتاب ویتدار سونا بینا افای کړه الله ر کتاب درس کې خپل مینس کې یو بیان نور ته نازي الا نظر علیه سکینه مگر پر خرب باندې سکینه را دي اج کوم بیان نه اغه ته اطمینان حاصلېږي کوم چې اورې ته سکینه را دي یو وغشیتهم الرحمه وغشیتهم الرحم عدالت رحمت صادر پر بیانی عدالت رحمت پر صادر کې دا پټ وي دا خلک تاسو تاسو امنګه وحفظهم الملائکه ادینه چاپیر ملائکه ولادو د حفاظت کی دعا غان ولا واڑی واژه دعا غان ولا واڑی او دارنګ هو ذکرهم الله فی من عنده اد د تذکری کی الله هغه چا چې کوم ارش ته فرښتې چې وګورې فرښتو زما باندې یو کس قران بیانې انور غنا دی بيدل الچا اچھا کم بیانا ہی دا قطعہ لالی جیش تھے اچھا کم ناس دی دا غیم بھی لالی چناس دی اب یا مخی دوٹا کڑی مزیدار دیں ومن باتا آ ومن باتا آ بیہی عملو لم یسرع بیہی نسبو دا جی بٹا کرے سوک چی دا مرد و جنا روس فاتش عمل قرآن تبیخا نو لم یسرع بی نسبو د نسب دوی نه شي مخکې کړي کډیو چت نسب د اولاد یې د شیخ دی د خان دی د ملک دی سیدی فاروقی وی بل وی صدیقی وی عثمانی وی لیکن چې قران تکې نه ناته ډیر سپاس شو چې قران تکې نه مخ کې لاړ معمولی خلیګ په قران باندې ډیر مخ کې لاړ شي علول سیدان او طبع لاندې ناس هغه ډیر سپاس شي د قران کمال نه فی بیوتنا بلو لجداری وی ادارنا حتلون شي په قران کې اذن الله چې حکم کړی دی الله ان تورفا چې عزتمند کړی شي دا کورونه په قران باندې جماعت عزتمند کی په قران باندې کور عزتمند شي وای اوس کار په اسمو آیاتول شي بیانول شي په دې کې نوم د الله مدارک معنا کوي و ایوس کر فیها کتابو اسمو کتابو لا یسبح له پاکی بیان الله لا په دې کې دا خلق بالغدو والآثار سبابه پاکی بیان الله کتاب چې بیانې زند الله پاکی بیان کنا دا الله کتاب چې نو بیانې دا الله پاکی دې شي بیان دې هغه د شرکیات او بلاد خوريږي رجالنا درنا چې اسره دا سوږي درنا اسره هم کی سړی دی لا تلهم تجارت چې نه غفل کوي د تجارت ولا بيع او نه لندن نه خرطول ا ذکر الله د الله کتاب نه دا ول بل صفات کوم قران د هغه چا تر جاد وی دا کې چې غي قران سره سره تجارت کوي سره د دنیا کار کوي چې دنیا کار نه کوي غیر تجارت نن خلق په افراط تفرید کې مبتلا شوی دی مولا ته وایي دا به هیڅ کار نه کوي په دین خلق هغه غرق شو حرام خوري او امی وایي را من څه کول دا د مولانو کار دی مونږ به تجارت کوو دې غرق شو دې حرام حلال نه ګوري څه خوري چې خوراک حرام شه دا هغه بس انجام یې خرد کوي په دنیا کې بس انجامي بچی تباه شو دې تباه شو دا کارام ډوډۍ چې خېټه لاړ دې غرق شو وړې ګنده شو سری ګنده شو خپې ګنده شو په دې چې زو کټي حرام ډوډۍ را چې په بچو خو نه بچی تباه کړ ځان تباه کړ اچھا قران ته کین ناس امی ناغه په حرام حلال څه پیږي هغه په دوه نمبر غټي په میرا وټیم غټي په دوه کبانیم غټي ټول تبا د عمل د مشرد ماشرد تبا شو غلام تبا شو حرام خوري او عوام تبا شو حرام حلال کې فرق نشي کولای ذکر دې کوي چې داس سړی دی چې لا ته نه تجارت یعنی قران سره بد کسب کې دانا چې تاسو د قران په بیان نور مسنه کې سړی دی لا توره ما چې نه غافل کوي دی له تجار ولا بیا او نه اغستر خرطو ان ذکر الله د الله کتاب نه وای قام صلات اجر کول د مز نه وي ایتا زکات ور کول زکات زکات به مور کوي مز به هم کوي زکات به مور کوي دانه چې مولا ته به زکات نور کوي یا خافونا یریګری یمن د عذاب عذاب یوم د عذاب د غرو تتقلب فی القلوب چې مسترب وي چې مسترب وي فدې کې زړونه اوسترګې تقلب معنا اوړل راوړل نه دی تقلب پر معنا پریشانی مسترب لیدم کلام متعلق چې د قران سره تعلق ذاتی او د دنیا لین دین د دنیا تجارت هم کوي دا سره فارق د دواړه کار لیدو مولا د فارق په تور کې دی تعالی خسته د هغه چې دی کړی دی دا که د دین کار کوي دنیا هم کوي دنیا غټي خېټ نه فارا ادیب غټي د الله تعالی رضا نه فارا الله بدل ورکی اره چې دین کوي د خېټ نه فارا نو بدل نشته لیجدا مولا د فرض په تور کې دا دواړه کار کوي د دنیا او د دین کارونه د فرض په تور کې الله دیتا کول هغه دې کړی دي عمل قران ته وي خام و دې له فرض ازیاد کې الله دې د خپل فرض نه مالدولت به مور ورکی الله رزق ورکړي چې هغه بي صاحب اوس مثال دا هغه چا ذکر کوي دا عمل هغه هغه د اصول او مبادی بانی عمل نکو اگر جنات مسلمان و حضور نکی روجی نیسی دارنگی حجو نکی جیحادو نکی خود سرزور پده آداب و پده قوانی بانی عمل نکو ولذي كفروا اكدان چې انکار وکړ د سورتي نور د احکامونه اعمالو مثال د اعمالو د کثراوي په شان شګو ګرلې سراب موږ د پیریان تندور اڅو کو ته شګو ګلوې اردو کو ته سراب وایره به کو ته سراب وای فارسی کو ته سراب وای سړی چې بلی ګرمه کې جره فسیرا کودري لری چې ګور د تو بو بخکاری ا دې ور په روان شوې ګدا وبدي چې لار شي وبدي دا نظر دو کو ته سو کوي دا په دې سړک باندې رواني او دې په کوم سړک چې وته لری ګور نه ته بو بسړ دې جوړی کی دارنګ دې سړی مثال چې بوزو د سکي او دارنګ جنم کوي نو دته خدا خپل عمل ښکار چې باندې کمل کړی دی کنه پکې دا شو ګوګل دې دا کدا غي زینا هغه بني کړه دکره دته عمل نشته چې په تور دوه مانو نو پردو کور نه باندې نشه دارنګ مو مجرم باندې نرمي وکړه غلط جماعت نه کټ دي شو غلط جماعت کې داخل شو خو شه بدنامي ولګوري نو کنو نه کمال دي پردو کور ته دي پردو خدو ته ګوري پردو سړو ته خدي ګوري فلاره چې دي خدو په چا دي په طرفو کو باندې خد روانه یا پرده نه کوي نو عمل خو کوي کنه حاجی کړی اچړي سی دا جنو مجرون لاړل ولذي کفروا اکران چې انکار وکړ سور نور د احکامونه اعمال اعمال دی کثرابن په شاد شکو کړلی د نظر دوکا دی ته ښکار چې ما عمل کړی دی قیاد چې په میدان کې وي دا شکو کړ یا سب الزمان ګمان کوي په دې شکو کړ باندې تګه ما دو نو دی وبدي تګه منډی شي حتا دا جاو حتا کل شراش دی دې ستراب ته لم یجد حسین ان ممی دی لو بو شان دی بو ال دو بدی وجد الله ممی الله رضان سها نو پورا کی الله حساب دې منډی شار دک کرانګي دا سره چې حج کړی ادا تا نه نه ابو زونه کې د شپې پاتې را پاتې لیکن زړه نور په دغه کار باندې عمل نشته ټي وی ګان ګوره پرې سړي ګوري ا پرې خدي ګور سړي ا په لار ګولار دي او غلط جماعت نه جدا کی کنه سست نه منافقان نه نو د عمل زی د پښان سراب دي د توخکار جما عمل کړی لیکن کله چې د مرشي پته پته یې شه باندې لا ګنا لا شی مما کسبو ای شی په لاته نشي والله سره حساب الله دې زری صاحب کوم کې اوس بل مثال لا چا چې نه عمل ټیک دی او نه سر نور احکام قران ته کې نه سو داغه مثال چې شو دل په دل الله ذات ختم قلبو چې دل په خوف بدن فی او قطر ماتن یا مثال دا عملون دای قطر ماتن پشاندت یا رودی پی باری لجی چه فضل اب دونگی کیوی یا اخشاو پتکر دی سڑی دا موجن چپو بین پوکی موجن دفاتا دیوی چپی او بچپی چپی وی دریاب تو بود او بناشن دو خود را خود چپی وی من فوقی صحاب دفاتر دی وریز بی ظلماتون تیاری دی بادی دی فاتر بادو اید آخر جدو کچرا با دا سڑی لاس مدو او بگر اوپا دی لم یکد یرا کریم نیچی وی دی ریخ پر لاس را ومن لم جلو لنورن آتو چون کرده اگل رنا دی ایمان فمارا من نور نبی دل رنا ظلمات نمراد د مشرک عمل بار لجی د مشرک عقیده سینه په سینه کې دا غلط عقیده فرتا یخسا موجود رمی موج نه مراد جهالت د قران نه جاهل دی من فوق موج د موج نه مراد نه کار پیران دا یا تکرونا من فوق سر ادین مراد ختم قلب الله لمورو نو تیاری در تیاری یو خو ای عقیده خراب نه بل اعمال برباد دی بل آدناکار فیران تکرونا موری بل دی جاہل ام دی بیا د پاس بازار الله ختم قلب و ظلمات بعض فوق بعض تیری دی بعض پاس بعض تیرو در تیرو کړي اذا خرج کړي راو د پتیرو کې چپټ په دریاب کې چې چپیم دی او د پاس ګوریا دوم دا نو اذا خرج یادو کله شراب د خپل لاس او کوکو کې نو قریب نه چوي کولاړ یو بیا سره په کسپین یو بیا چپین وای او ریا دوم دی چې سره په وای چرته وای او په کله سندو نه دفتای مونږ تفتا ای سره ستر ګلاو کې د خپل لاس او تخکاری بالکل برو ته اسمان خاري اجدا شان چپی چپی وره دی کې مې پاتر لګي نو دا دا سره د توزیس پاتر لګي چې زه خلکو مکبات کوم لم یقدر اذا خرج ذو کر چوبا سلا اسفل نو قریب نه چوي دی لا سره یده ته اس پاتر لګي چې زه سکم بس ا کریم غلط ده ا قران ته کې ناز بس دې چې سکی که شرکو که کپورو که که آرامیو خل ومن لم یجعل الله آغا دو چونه کرده اگه لرانا را دیمان قرآن تکینه نی نفما رمی نور ننه بیده لرانا سو کل لرانا نشور کوره مثال ندری بیان شو یو دا آغا چا چاگی پتر نور بانه عملو که دا آغا پرده که رانا پیدا شو اگر رانا دا پدی مخ بانه خکار شو او دا آغا ده که لعمل نشور کبلتا لیکن دا مخ نه پڑک خیجی دڑا آغا سر پا مخ کاری بل آغا ده چه نور عملنو که موزون روجه زکاتون جو نکی لیکن صورت نور دی احکام منل تا تیار نه آنده دا روجه او دا موزون دارن را نه لکه سنگ چه اگر تگی تا لر او بخ کاری او بنی دکر دو تم دا خپل عمل کاری دا ما جنت تا بی لنکر چه منشی بیابا تا پتو نیچی شه نیشتا دکر دو قرآن کریم تا که ناس چه عمل بروکی اتی تش عمل عمل که عمل عمل عمل دا منافق او درم آغره چه نی عقیده ٹھیک دا او نی عمل ٹھیک دا قرآن تا که نا آن دی پا تیرو در تیرو که دیتا اس پتن لگ چی نیک عمل سی بد عمل سی دیو منا عرض پا عرض قوا و دیدن دلائل شروع کئی ادا دلائل اقلی دی بطور زجر خان رومی که زجر دار که جباد بخت انسانا تا قرآن تا که نا سی نو تانو خا مارغان خدی اغیم ادا اللہ پا عبادت پویگی دا اللہ پا بلن پویگی و تا تا قرآن تا که نا بوی دا دغن اللہ دی مارغان علم تران اللہ ایتا دگر اللہ چا اللہ اللہ چه زبیحو لهم پاکی بیا نیدلن آتو چه زمانات بز مکو که دی گورا فرختی برا پاکی بیا دی لانی بز مکی انسانان که موحیدی بیا نی و تیرو امارغان پاکی بیا نیدلن پدا تیار که حساب فاتن کلاون کی دو وزر دی او تبکو کی دو وزر دی دا اللہ پاکی بیا نی کلون قد علم صلاتو هر یو پدا اکتر پوره فبالنا دا اللہ و تذبیعو اب پاکای بیانا دا اللہ بانے اب مشرک پوانشا واللہ علیم او مشرکو دو دائنا دولی دائنا ایبان دیو دائنا دی تو دا غس خر نلان دی خر چا دا اللہ نا دولی نا ایبان دی کتر دی تا دا غمارگر تپس دا کارگر نا دا غلخور تپس نمتلان دی مشرک واللہ علیم بما افعلون اللہ پورے پایمان شده یہ کئی او دور توحید وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص الله له اختیارات آسمانو د ځمکو دي الله تو فسکیږي الله ته دا وفسي اوس دویم دلیل دویم دلیل ذکر کوي چې باران چې تم کنا الم تران الله ایته د ګور چې الله یوزي صحابن بوزي وریا دی کراچان را روان کی ثم یولف بینهو بیا یې ورولي تاوي کی او په خپل منځ کې دی گوری شی تو میں جالو رکابن بیاوگر دیدے لگوری توری شی فتر الوقت خان دوینی تا ساس کے چراو دیدہ منز دینا خلالی نو تم لوگ ساس کے شکانے چرتا اوارے گا اوارے گا چرتا دا اللہ کتاب بیان کا آنچے ملک سمسور شی ویدان ظلمین سمائی من جبالین اراورائی دواری دنا دبارانا من جبالین یعنی دواری دنا جبال دو گرون پشان وردی دی کنا فیها من فارن پدی کی گلے برد گلے فرسی بی نرسی دا گلے پرسی پدی گلے تا چالے چوکا خجی پچا با گلے وشی پا یو پول بان گلے وشی یو پٹی گی اول بل پٹے بچی دا گلے دا جی بچی

فساد دې کړی ذمہوري ته بیا کله دا ذکر کې ترغیب له قران ورکو د آیت نمبر 34 کې نو په 35 نه بیا هغه درې مثال یو مثال دا هغه چې په صورت نور عمل وکړ د پړه کې ورنه پیدا شو اگر نه په مخ باندې ښکار شو اگر چې له عمل نه شروع بیان نه شروع کړي لیکن مخ نه دا شغلې خېږي دوی مثال دا هغه چې عمل کول موږ روجي حج زکاتونه لیکن قران ته کې نه نه چې صورت نور دې عمل باندې پوه کې و یقینا سو عملونه کو ان دته دا عمل ټول برباد شو دا عمل لړو دغه چې د قرانونو منو نماز لړو درې مثال دا چې کني عقیده ټیکو نه عمل ټیکو او نو قران ته کې نه سو دا کوم مثال دا شل کغه یو سړی چې په دریا کې ډوبي او دریا مو چپی او چپو ولړ دریا ولړ وبني چپی وي او دا دیو په فاس چپی خجرا خېږي او ریدو دی نو دې چې لاس را وبازي د نخکاری خپل لا د کرنګي دا سره چې جاهلی او الاقدم ټیک دی بل غلط خلق ورکینی فاسي ان د ته به سپتن لګي هچې د سکو دا مثال نظر بیان شو بیا یې د لایل ذکر کړو د فار ترغیب القران اصلور سرود دلایل ذکر کړی بیا ترغیب القران ورکو د دین اند منافق بیان کړي دا ساعتونه دی آیت نمبر 54 پورې دا منافقان بیان کوي منافق همیشه لپاره دغه بیان به خامخا جهاد سره فکر را دي جهاد کې به ایمان کوي د قران سره برا دي هغه به د ایمان کوي انفاق سره برا دي د انفاق کې به ایمان کوي دا بایکاټ پدای کې به دا بیان را دي بایکاټ هر څه سره بده جوړي پوځ او د اسلام د معاشري په باب کړه د بچر اسلام د معاشري نه کوي چیرې به دې به نه ختمې دې به به خوري ويقولون او اي منافقان امنا بالله موږ مار نه پاله په پیغمبر د الله باندې واتان امن المنګ احکام د الله د پیغمبر او ذل نور مون کنه چې کنه ثم تولى فريقهم بیا اوري او ډله دینا عمل نه کوي من بازار کا فضل وادن وادو کی عمل نہ کی وما اولا تا چویل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو تا اللہ تر وادو نکڑا جدا وستا احکام مانم دا اللہ احکام کم دا کی دی قرآن کی جدا قرآن تا نکی دی منافقا نو تا فا اغوادا دی ما تکڑا اللہ وئی وما اولا قبل المؤمنین انی دا خلق ایمان والا دا اتی دخلی ایمان لڑا کی ایمان نیشتا با ایمان دیم و ادا دویون اکل ترابل شیل رسول الاللہ اللہ پیغمبر دا اللہ تا قرآن سنت تا لیا خون بینام دیو فرد چی پیسلو کی قرآن سنت پا میز دی که ناتا پیوٹا لینا مخڑن کی بی و اینا منم و یا کل ملحق او کچروی دیل فائدہ پا قرآن سنت کی ذرا دیوی دا موسیقی پا منڈا منڈا که قرآن کو تا فائدہ خکار بیا منڈا وی یا د دین په کار کو فائدہ کاری که امامت ہے کول پیسی ملایي په منډ را دي که ختم کې پیسی ملایي خارج دي په منډ را دي اگر چې پیسی په گریشته ویناره ها که چاته قران خولي ا پیسی په کی وی بیا را دي په منډ ها مناظرونه په منډ را دي په پیسو باندې ار طرف په منډ را دي لیکن کته د الله رضا لپاره د الله رضا نشته افی قلوب مرضون افړون دي کې مرض ده امرتابو یا شک کئی چرک منگا پا دی دین بان پیتیو نگٹو نمانگ لپا دی عجر با ملاو نشی ام یا خافونا یہ ریگی چی زیادتے بو کی اللہ پا دیبان پیغمبر دا اللہ نا اللہ خود زیادتے نکئی دی سوئی چی منگ لپا اللہ عجر ران نکی دنیا کے آخرت کے اران قرآن بانی قرآن سنن بان دنیا کم اللہ عجر رکھئی خمال دولت مر کئی عزت مر کئی آخرت کی مر کئی دد دې ریګي چر کده په اونګه ټه په دین باندې ان زو مال الله سره چرانه کی نو الله وای بر غدای کوم ظالم نه نه بر کړی ظالم الله ورکه یو دا ظالم دي ځان لکه مې کوي انما کان او د مؤمنانو د سہی مؤمنه مخلصینو بیان انما کان قال المؤمنین یکن دا وینا د مخلصینو مؤمنانو اذا دعو کل شراب اللہ پیغمبر قرآن سنت تا لیاخون به نام دی ور چې پیښلو کې قران سنت په مېدی کې نو وینا دادا چې وای زمونه واردم غا بالکل ما پاتانو منم بالکل عمل کو او دا کده دې دې کامیاب اوس بشار و مې ته الله چا چې من د الله عرف انور د الله او يرد د الله نه او ځان بچر خلاف نه داخله دې کامیاب دي یو کس مسلمان شه د عمر رضی الله عنه په زمانه کې یو يهودي اغه ته په دې په سبب مسلمان شه هغه په قران کې آیات نوار د غیر مسلمان کوه کما آیات هغه دار وي و مې ته الله په فرائض چا چې اطاعت د الله په فرض کې چې الله کوم کار کړی دی په عمل کو او رسوله او اطاعت د پیغمبر ته په سنن نه په سنت منل دار کې عمل په سنت وکم ويخشى الله او يرد الله نا فيما مضى من عمره چې مخ کې کوم کړي پاکي او يرد توبه وستا واتق اذان بچ کو آئنده د مناهي ونه نو وي الله وي چې فاولئك هم الفائزون افائد والفائد من نجا من النار افائد او جهور نو بچ شو وادخل الجنه او دن شو جنته فقال عمر الزوي چې قال نبي صلى الله عليه وسلم اوتيت جوامل کلم ما ته داسې کلام راکړل چې هغه جامع دی لږه خبره کې ډېر لوی مطلب پروت دی واقعي دا خبره ټیک ده په دې آیات کې واقسم بیا منافقان زده واقسم بالله اقتم خو منافقان فالله باندې فاق فاق قتم نه وایي که چېرته حکم وکړه دی ته لا یخرجون خامخا وذوبا که موږ ته وایي چې موږ ځان به وو ستاسو ته موږ هر څه کوو جي قلتو ته لا تقتم قتمونه وخورئ قسمونه مخری طاعت و معروفا الا طاعتكم طاعت و معروفا منل ساد و منل معلوم دی قسم دا جد دیشه بودا پتا رسی چه تا سور تکر سره یا طاعت و معروفا دون خیر لکم منل دا اللہ دا کتاب دا اللہ دا احکام غری تا دا قسم مخرا عمل شروع کا یو مانا قسمونه مخری استاد و منل معلوم دی استاد و اطاعت معلوم دی یعنی مخ کرنگ دا پتا سورا مطيعي لطاعتهم طاعت معروفة منت معلومي هوي يا طاعت معروفة خبر قسمنا وخري اطاعت دا قرآن جونا دا قرآن لا قسم تسجد عملوكا قرآن راشا بس كنا إن الله خبرنا تعملون يقول الله خبردار فابان تاتوي كوي قلت والله بیا دجر منافقات چې کوم وخت کته نه مانی کنه نو بیا نو ته وک استاد دی داغه غړ خلاص شو او دا پتا را وړل شي قرت یو الله و او من اذا الله پیغمبر دا الله فتولوا فاستجرتات و او اختید قران سنت نامه نکون نو فاین ما علی محمد یغه په پیغمبر یا په وارث پیغمبر هغه دي چې د تاواله دي هغه څه ورو د الله کتاب او په تاسو باندې هغه چې تاسو والی په تاسو عمل دي هغه بیان وکړ چې عمل کیو کنه دا غاړه خلاص شو وین ته تیو هغه چې تاسو باندې د پیغمبر اسلام یا د وارث د پیغمبر چې قران دی نه تا ته دون لار کوم وای وما على رسول نشب پیغمبر اسلام باندې الا البلاغ من مگر رسول الله کتاب خاردار اند پیغمبر وارث دغه غاړه خلاص شو هغه د الله کتاب بیان کو است عمل استا کار دی او بشارت ورکه مخلصین الله مؤمنان الله او دری وادی و طرف کی کوي وعد الله الذين امنوا منكم وعدك الله هغه ځان چې وي من الاحکام د سورته نور او آداب او مبادری من کن سانا وہ چی آمانو بیا من کن سبانا شرا آمانو کی اشارہ دا منو لدی صورت اخکامو تا امن کن مسلمانان او آدکر اللہ کتان سا آمانو چی مان راوڑ دے پا اخکامو دا صورت نور باندے من کن ساز و مومنان آمالو کنے کن نما وعدہ دارا لاستخلفن هم فی الارض خامخواب فاتح بکی دیر پا دنیا کی لکه څنګه چې پاتې کړو هغه څنګه چې مخ کړو الله به خلیفہ ګان کی یو وعده ا دوی وعده ولې مکه نن لم دینم اخا مخه مضبوط وکړي له دین دی هغه چې پسند کړی دی لا دین بوله مضبوط کی الله والا دلال داسې مضبوط ورکی چې په تر خبر نشي کوله دوه ولې بعد الان نو می بعد خوفه مامنا اخا مخا بدل بگی دیلا فدیر دیناما اس خیری کی ما شمان دیر سکر درس بند کی دار تبا خط خط کی اللہ دیلا با اللہ توفیق ورکی یا عبدونانی پتا اتعال کے کتاب ایرو کئی زمان سمانا دا اللہ کتاب پیا نہیں ایسا دار بنا جوڑی ماتا اس شے تو چا خبر بانو ہے قرآن مقابل کے اللہ بے خلیفہ گان کی ومن کفر با ذالکا او چاچے کفر کو انکارو کا پد دینا اصول مباریون انکارو کا ودا قدران دیدی فاتقان اُس بیان دی امور مصرحان وَوْقِمُ الصَّلَاةَ وَجَارِكَ مُدُرْخِ زَكَات او من دا اطاعت کردی فیغمبر اکرام خام خام افتاد بر ہم اکرے جی اُس بشارت او تقوی بشارت من کلا او چرد دا مخالفین فتا نشی غالب کی دے انشاءاللہ او تخویب منکر اللہ لا تخطبن اللذین کفرو گمان مکو پاکتا مانی چو کفر کردے انکار کردے دا قرآن موجزین فی الارض دا کمزر کون کو اللہ لفظ مکے چو دا اللہ دین دا اللہ قرآن برسلو کی نشی کورے تسلی ساتا او دادی جانم دے ربی سالمسیر اڈیر بزادو اور دردہ جانم اس تتیمت سورت امخ کچھ کم اخکار دکل شو پای روشنائی گردن لکاوالو کمون چی پردی کورتا مدھئی کنن ندل تا داغی باین لغن زیاد ناگی وزاد کئی چی دا کورتا تل سا پا کور کی دن نا چی کم خالق دائی با اندو بلچا کورتو تا پا در اٹھے منو کی نزی یو اللذین آمنو واقتان تاکم من الاخقام سور نور لیستعذن کم اللذین ملکت ایمانو کم خام خان اجازت دو گواڑی آکتان چواب داری لاتون ساسو آکتان لم یبرور حلوما من کم آکتان چی دیر تیلی بلوغ تستاتو نا ما شما دی اجازت دو گواڑی دریٹ ایما دیابل کامری تا چی دی دو دریٹ ایما که دقشان دی بیجازا من قبل سرات الفجر مکی دموز دو سهر نا در سهر موز نیشه لگه بانگ نمخ که بل کبریتا در پلار کبریتا در رور کبریتا در خور کبریتا ولی انسان ده آچار ده بی پرده و پروتیس ده کسر کلا کلی تو ده کی گی نو کمیز ممی سو باسی بعد خرکم وحینا تدعونا تیابا کم اپاو که چکیده تا دو جامعه اخبری منم تو حیرتی ده غرمی ده غرمی خدا خوان اکثر کوتا کنیده ده گب شب لگه خبری که اولی پکار آئی لیچه ور بند کی و کبیام که ور کلاوی انتلنی پکار رو بند ابن اس قومن بعد سرات الاشان اپا دموز دماز خوتن نا ماز خوتن موزو شو آخر اخپل خلو کمرو تدن نشو نو بیا یا رور لد رو کنی پکار چه رور کمری تور چی یا دو خور کمری تور چی نو خور لپکار دی انا زوی لفکار چه فلار کمری تلار چی سلات و عورات لکم یا سلات و اوقات عورات لکم سلاس اورات میں اورات اللہ کم دادری وقتوں نے فردی ستاتو دی لے تالے گو نیشتے فتازبانے نا فدیبانے جونا ہم گونا پا دیدری وقتوں نے دیدری وقتوں نے ٹیبو نا علاوہ دیو بالکمرو ستلیشی تڑے توافون آلے گو چکر لگو کی فتازبانے بادستاتو پا بادوانے تو کور خلق دیو بالکمرو تذیرہ دی دیکھے سورہ دبر کو چی خدا خوان دی دریو تیمون دی لاوالی زن دور رو نبند دی چی با کور که طولر دور بند کردی دن نازی خطا ورن دا ٹھیک نه دا کدری تیم آئی آنور دور کلاو تا دی کتو دا کور زنانا ما شبان زیر آزین دی دیو تا کدار که بین اللہ هم دا کرنگی بین اللہ تا دا فرح پل اخکام ولو علیمون حکیم اولا دی پو حکمت والا از بل ادب ذکر کئی وَإِذَا بَلَغَتْ عَلَمَنْكُمْ خُلُمَا آدھ مرے کتیز کی ویلو اوی تفل اللذین لم یذروا علی عورات النساء اما شمان اچھا آگئی دا خود و دا سڑو پا پڑو خبر مانی پا نو کہ آگئی دا آگئی مخی خد جامیو چی خکولی این سطر دیو نکی فردہ دیو نکی نو جاید دل توائی دغه ماشومان اوس ځوانان شي دي بیا به پرده کې دا منوای چې دا مکر ماشوم لو شي نه پرده به تکې پیدا پرال اطفال من کوم الخلما او کله جوړه تل ماشومان سره نه ځوانې تا فلیستاذن نو خام غا جزت غوړي دبل قبر ته ځي کما استاذن الذين لك ذن چې اجازه غو هغه غوښت او اجازه غوړي هغه کله چې مخ کې دینم ځوانان شي دي د بل کور ته جدي ځوانان اجازه واړي او دا ماشوم زلمی شه دلم په کار کې اجازه واړي قدار کوي بین الله لكم آیات ذکرنګي بیان الله تعالی په فلاح خان د استاد معاشره ادا د فن فاشا والله علیم حکیم الله دې په حکمت والا اوس په دې مخ کې کروشته غوړي مخ کې ویلو چې خدای د کور نو دی آد نمبر 33 کې روزانه لوی لوی صادرون تاو کی نو دیا که استثناء دی کئی تو کدا دی خدی جدیر بوده گانی بی نو خیر دی که اغی لوی صادردان نتاو نکی خوشتر بدای جی شو شابه نکی میک اپا نکی والقواعد آغا ناز دی خدونا آغا خدی اللہ بیو نکان جی چی امین نتا دی نکان ند دی نتو تمکی ندی پڑکی را دی دا اتیاو کارو خدر دا د پیزو اتیا او خکاله خدای دا بدران دغه شی بوډای شی لډیر مخ کې چوڑی چوڑی لازم چوڑی چوڑی نشته په دی باندې ګونه ایا ځان سیابونه چې کی دی سیاب نو راغ لوی دي ساتنه من جلابی بهنه واش اخو مور نه چغل هغه کی دی خو په دا ځان کې چې نی وی دی خارا کوم کې د خپل زینت چې میک اپ نه کوي ګوره چې میک اپ کړی بوډای چکه چوڑی موڑی را نه پاغه دا سرخو په پوډر کې باندې پټ کړی ناغه بیا موږ ساتر نه کوي ساتر پاغه په مخ باندې چي ويس ذکولي ويس تافمنا اګه جرزان ساتي ساتر کې خودونا نو خير الله ان نو غور دي دا زکه بډای را جره بډا واري بدنامه شنده بدل شرم خبرې نو سی به کړو سی به او نیا بدنامه شي نو په کار دا چې بډای ګانې ما په پرده کې ګرځي خو وي والله تبون هدي والله ورن کې په ذاته نيشته پتا نيشته پړون باندې د آداب د خراس خر د کدي کې بیا وي چې پردو کورن ته دې به بلې ډوډۍ خوري یا کور ته لاړ چې دا غي د عزت بچاو نه کوي یا وخت د مخ کې دی یا وخت د رښتو دی اندا ټول بیا د بیدا بیا ایدا ډوډۍ خړې بیا غب شپ نه ځي او خکور ولا تنګ دی تر دا عذاب تر پن کو تفصیل راشي بیا له تعال الامان نشته پړون باندې تنګ سیا ان په ګډ باندې تنګ سیا ان په بیمار باندې تنګ سیا ان په دانو ستاب باندې تنګ سیا چې خړې تا د کورونو ستاب نه یا د کورونو د پلارانو ستاب نه یا د کورونو د مهندو ستاب نه مور کورته مانه د سړی پلار مړ شوی امور بل خبر کړی یا د سړی مور له پلار طلاق ور کړی ادی بل خبر کړی او خیر د کاري کر لاړ شي مور کړه نو تلې شي خوراک تم کول شي او بیوت خوانه کوم یا کورن درونو رون کړل شي او بیوت خوات کوم یا د یا کورونو ا د خویندو استادو خویندو کر خوراک کول شي او بیوت امام کوم یا کورن درونو یا کورن د پپوګانو امات ابو ذ خالکم یا کورن د ما ماګانو ساتو ابو ذ خالاتکم یا کورن د ما سیګانو ساتو یا هغه چې مالکانی وي مالکانی تاسو چا بیانو داغي یو څړی تاسو چا بیان کړی دا چې تاسو یې چیرته ما په کور نظر کوم کلام ته دو یا مونږه اجلزو او دې کور باندې نظر نظر کو نو په دغه کور کې دغه کور کې ته خوراک وکې فریج کې فرض کوم مالټي پرتی دي یا سیو پروت دي یا د بل څه خوراک شي پروت دي اراغي نه ته وګورې خوړې شي دا ما چې مالې اجازه نه کړنه را کړې چې تاله چابي د کور درګن دا چابي در کول دا چابي در کول چې دا اجازه ته پوه شي او ما ملکت مفاتح او ما ملکتم یا هغه چې مالکانې تاسو چابیانو د هغې چابي در کړې او صدیقم یاد کورن دوستان استادون نشته په تابان جگونا چه خوراک که تاپ پا جمع بانه یا جدا جدا این داغ کورن تا خوڑه شه بغیر در این کتا تا من وقت کتا لی دعوت نی در کره و دا پلار کرده دا رور کرده دا خور کرده دا پپو کرده ماسی کرده ماما کرده دا تر کرده دا دوست کرده یا اغا کورن چه اغی چابیان تا تغیر دین کتا خوری جایل دی اوس کته او ځای خو کو جدا دا چې لیسل ام اخر ول ارج ول ول ارج حرج ورار مریض حرج دای ولې وي دا کله کله په جمع کې دا خره سړی سره ناسي نو بعد خرج دادی چې هغه دینه کرکه کوي اړې دات نو غواړي کرکه دا چې سپکو ته نو ګوري خوړې نو غواړي چې دا خلکو تر کېني نو خیر ده کې بیا هغه جدا خوړو کې شریک منافق نشته دا معنا فدا ته ختم وي وتنه فذكر جدا اګوره دا تر وته بعد خرج کوي دا سره کدي دوان جدا جدا خوړي نه دا خدا دا وکړي که وسره په شریکه کې نه خوشاله بعد خلک دا غړ داسې کچه غوډی کی چې یو سړی خراب خوراک کوي اندغه سر نه شو خوړی اندې یره مار جدا پرېټ کې واچو ګناه پکې نشته یا دا دی بعد خلک چې ستر کاري جوړ دی به ودان روړې ما ته کې اپا کې ورواچې بیا پکې داسې داس چولې نو بعد خلک یې غیب یاد شي خوړی چې د بل سړی پکې لاس وي یا بعد خلک دا دی چې ډوډۍ راړي نو به وسېدو کې چې مخه دا وغه اوغه پتا ته وړ وړ کې ما ته ودل چا کول ما دور ناراض هم نیمه ما لر کدا تو خر ما دا دا خو غرض نه خو چې دا ته ما ټوټي ولې ما ادا چا ودل ته چا چر وړي وړو کړو ما دا تو ستو خر ما پر وړو کړو ما دا نه خو انو نو کله کړه دا تی وی انو چې دا سي حالات خیر دا نه جدا هم خوړې شي فائدہ او فائدہ د ختم بوتنه فذكر دا تا داخل شي کورون ته فسلم علی انفسهم نو سلام او چې په خپل ځانونو بچ کې خپل ځانونه د څنګه د بچ کې خپل ځانونه د فساد نه مطلب دا چې کور ته السلام علیکم نو هغه به هغه د خپل دغه نه بچ کې د شر نه دا رنګ ته السلام علیکم به جواله کو سلام او تا دعا وکي نو ته به بچ شي تحیته من لله دا پیشکشې د طرفه د الله نه مبارکتن برکت او طیبتن پاکه تا سلام علیکم او و علیکم السلام ما به تاسو پیش کړو کې او پاکه د برکت په ګډیر ده کدار کوي بین الله علیکم الایات دا کرنګي بیان الله صاد فرق فرق خام ا د دفر فاشا لا لکم تاخذون خام خا تاسو کې عقل راشي عقل پتره دي په قران باندې راځي عقل په قران باندې راځي انما المؤمنون یقیناً کامل مومنان او دا بل آداب ارکان تھا دیکھو صورت کی آداب اصلاح دا معاشری ہو نو دیدہ کی رد او وصر رد فاشا ہو نو یو فاشا دا ہم دا چی امیر تا سکار راو گواری یا امیر سب تناسی بشورا کے یا پا درس کے اتا دا کشانتی دے بیجا سا یا پا ٹیم نرازی نو دا میو بیہی دا ٹیم مکرر شپک بجے ترازی اتا بجے ہو بجے نه بجی دام یو بیهایی دن پتی برانا این عمل مؤمنون یکرن کامل مؤمنان آکتان دی آمنو بالله چی ما روڑ پا اللہ بانده پیغمبر دا اللہ بانده ویدا کانو ماو او کلچوی دا مؤمنان سرد پیغمبرنا علا امرن جامن پیوکار جمع کی دون که دا خیر بانده دا قرآن درس ده یا شورا دا لم یذبو دین زیین تر دې پورې چې اجازه غواړي د پیغمبر نه د امیر نه بې اجازه تر تل دا بیهایي ده ادې به پاتې په خپله ځي به په خپل ځای به راغلی په خپل ځای به ځي ان الذین یستأذنونک یقینا هغه کسان چې اجازه غواړي تا نه دا کسان چې ایمان راوړي په الله او پیغمبر د الله باندې د ایمان والی ادا بې اجازه ده چې دي د ایمان نشته فذستأذنوک لبادشاهن فذكر چې اجازه غواړی تا نه د فار د باد کار نه دی فاذن لمن شیتا منو اجازه کا هغه چې هغه فخشستا د دینه ابا خنا غوړ دی د الله نه زګه شان ضروري کار دی یعنی جو زما ضروري کار دی نو استغفر رب زمانه شو مطلب دا چې د قران نه ضروري کم کاری خود دې وایره زما جی ضروري کار دی ما ذکر ورشم هم گفت چاله چون خوخه شی ابا خنه اونو غاره چه اللہ دا علی خوب پویده نه دادا خدا دا دنیا دا کار دید قرآن دا ضروری کار شد اللہ تو تو مافیو که علا چه بیه اجازه تا راڑ شی نو بعد برا بیانیش رو دیر روز برا تا استاد جوی سوائی امیر سپا بیزه تا که بعد بیانیش دا اللہ کٹ کی بیان ادب نکنی این اللہ غفور رحیم یکران اللہ دی با خود که میرو بان مخ که داوی آچه پیوکار جمع کنون که ده خیر بانه تناسی امیر سا په درس کې یا په شورا کې یا په تقریر کې نو زما چې څو دي اجازه دي وخته هغه ضروري کار دی اجازه دوه غواړه ابل اجازه در کې قدر نه در کې بیا مو نه دي اچ اجازه در کې بیا الله نه معافي غواړي او دې کې دا نه کړ کوي که امیر دراو غواړي شورا لا درځه نو بیا په باندې شان نه کوي لا تجرد الرسول مگر دوی بلند پیغمبر الزام فمن فرد کے پشاند بلند باز ساز باز دارا کمل میر دوی راشن کرالی کرانلی ندا سنا دا پیغمبر آدو ملگری پا آواز کے فرق دے دارنگ دا امیر آدو ملگری پا آواز کے فرق دے دا استاد آدو ملگری پا آواز کے فرق دے دا فلار آدو امدوری پا آواز کے فرق دے پوشے دو چه فلار یا استاد یا امور اس پیغمبر الزام نشتے یا امیر دا ته وای چې راشه نو بیا به راځي دا د باندې چرک ملګری ته لاړ کر الله نه لري ور ګناګارې کما لا تجلد الرسول مگر دوی بلند پیغمبر دا په مسفر کې پشان د بلند نه بعد تاسو بعد لره قد علم الله الذين پتا تر په دې الله پاک ته تسللون من کو لوادا چې دای خویګی ستاسو نه زائد فنا تعال لیو لوز یو اوز لوز پنا لکا اعوذ باللہ پنا غر پا اللہ ترا او داغا عام دے دار شی نشی او لوز چکم دا خاص دے که مصیبتی او کدی نو تو اعوذ باللہ او لوز دا خاص دے فضیاتر اللذین تخویب دنیاوی تخویب اخروی او دنیاوی هغه چاله چې هغه د پیغمبر په خبر مراد یا د امیر د خبر خلاف کوي یا دوستان فلیحذر الذین نو خامخا دیږي کسان چې خلاف کوي د حکم د پیغمبر صاحب د حکم د امیر د استاد نو دیږي ایسی انت زیون فتاتون چې وبد دې د مصیبت په دنیا کې یا ورځې دې ته عذاب عذاب عذاب درناک په آخرت کې او داور توحید داور توی دی راڑا چی دا ارت گور دی دا پار دی دا اصلاح دا معاشرم دی دا پار را گوری اصل شیدار گوری دا پار دی اخکاما دا غلط جماعت سر را کیدر نیو دا کیدر وغیر دا طول دی لدی گوری علا لی انن اللہ ما فی سماتو الار خبر را دی کن خواد دا اللہ دی دا اللہ مملوک دی آج اسمانو پر مکی دی دا اللہ ملکیت دی طول مملوک دی عجر دی قد یعلم قد یعلم فتاکتر پوهد اللہ پا غالت بانی چیتات پا غیمان دی اپار دیتی جو اپس بشی اللہ تا نو پو با کتاب پا بانی تا تو کم عمل کردی اللہ پرسد بانی پوهد آتی نو مقصد دی صورت نور ہو ہم بیان دی دفع دفاشا دی بیحید روک تا دی بیحید روک تا دی پار صدور قوانین بیان روک صدور اصول او آداب یو اصل داو یو خان اچھا مجرم بار میں نرمی نہ کوئی دویم قانون دا او دویم اصل چې غلط جماعت سره نه وتا کی دریم قانون دا او چې چا نه کان په نام کړی نه غیل کوړی ورکه اتیا کوړی ادا غی شهادت به نه قبلېږي ابانن ابدان دای ګوې د خبر او بیان نه او سلورم قانون که غلط جماعت کې مخ کې نه وي نو ته تو سجدا شې اته بابا سره ځکه ستاد وجه نه غی استاد وجه نه پاغی باند فردر آدی جدا شن چه خلق تک خاره شن چه رد پی کوله شن اکاره چه صدور قوانین ذکر کی نبیه واقع ده ای فکر آوری اگه توفانی دروغ چه پادر عیشه رضی اللہ نه ملمنین بانی الزام لگی دو دروغ اشاره نیده که ده قوانین دی پا ملک نافیر نکره نشور لولی خلق دی دین ستنی دی اب بدنامی گی صحابه با بدنامی گی امامان با بدنامی گی حق برد علامه بدنامی گی چې دا خلک بدنام شو نو بیا یې بخوریږي بیا د قران سنت د خلکو اعتماد ختم شي بیا کله چې دا ذکر کی نو آیت نمبر 27 د رسو و آداب لوبیا د فردي کور ته به اجازه نه تپوس به کې چې اجازه ملای شو ورشه دوی ماده سړي چې پلار دی پردو خل ته به ګوري چې خدمت خلاص کته به ګوري او خدای چې سړی رمخ خلاص دا به کته ګوري دوی ماده دا درې ماده خدای چې کور ضرورت فارو دی وزان نمبر لوی لوی سادرون تاوی شدی کپڑی سکونی نی او سلورم ادم خدای چې فلار دي ته خدو په چار دغه په بزم کې نه راخلاته چې د کارو شرم تو کوړي یا دی اتر رګل تو کې اتر دی اتر وی چاته ور اتر بم نه لګي او فیندم فیندم ادب چې جنې یا الګ ظلمې شه مناسب رشتہ تر نه معلومه شو فور په نکاح باندې وکا فور په نکاح ورکا چې ما به صفاشي چې شیا وسوسی شیطان نه بچی له کان نه کوي او شپګم ادب او وی دره غلام دغه عقد د دقیقې تاسو ازو او تر عقد وکا واجب عقد د کتابت عقد او تر وکا آزاد کا او مو ادب جنکه خپل کډر دوه به مو مجبور کوي هغه ته ملګری چې سړی او تر ګډوډي کله چې د ذکر شو بیا ترجمه د قران او کو چوت دي زموږ یاد کی نو پد دي نه بیا درې مثال نه یو مثال دا هغه چل فرا چې عقیده سما او قران تکې نه اسا او سور د نور احکام اور او یې مال چاو پرې کور ته نه دیو سو دا رنګ په مجرم نرمینه کوي ان په اړه کې اور نه رااله اګه رڼا هغه سر په مخ کار شو خول شو او دوی مثال دا چاو چې اعمال کوم د روزي زکاتونه او الله ته ونه کې کینې مو لیکن بایکاټ نه کو هر چا سره جوړو ادارنګي د سرت نور احکام نه من نو د اعمال برباد شو لکه هغه سړی چې وته لری وبخ کاری کنده ته د خپل اعمال خکاری لیکن هغه وبدی حقیقت کې نظر دو کوي د کرنګي چې ورته د وبو خالو بدی اره مړ شي د کرنګ دا سړی چې کله مړ شي او قیامت کې الله ته مخامخ شي د اعمال به څوب دي او درې مثال لا اچو چې نه عقیده ټی کو د قران تک نه اس داغه مثال دا لکه په ډوګو بو کې سړی ډوبي او وریا دی می لکه د خپل د ارزښت خرده دې سړی د خپل ځان نه کاری د خپل اعمال نه خرده دې خګه کې پات کړي چې دا غو ذکر کین نو بیا یو صدور دلال عقلی ذکر کی د فار زجر د فار ترغیب د قران نو بیا منافقان حالت د دغه پنچا د شروع کی نو آد نمبر فج فد کی بیا بشارت ور کی من کو تا نو بیا د آد نمبر 58 درستو بیا روشنای په هغه تیر وختمو چې سوره کوم احکام بیا چې په ایمان روشنای یو ورته دا د دې څه مطلب چا چا ته راځه چې شوا مخالفه اورګو مته یا مشابه